jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Były szef Orlenu Daniel Obajtek ma się dzisiaj stawić w prokuraturze. Odpowie na pytania śledczych w roli świadka. W czasie burzy unikajmy otwartych przestrzeni oraz drzew, apelują strażacy po wypadku w Czechach, gdzie piorun ranił 20 osób. 22-letni gliwiczanin Michał Bradel wyruszył w pieszą wyprawę dookoła Bałtyku. W prokuraturze ma się dzisiaj stawić były szef Orlenu Daniel Obajtek. Został wezwany w charakterze świadka. Jak dowiedział się nasz reporter, wezwanie nie ma związku z trwającymi trzema postępowaniami dotyczącymi Orlenu. Przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej wyjaśniającej tak zwaną aferę wizową Michał Szczerba poinformował, że będzie przyglądał się dalszej postawie Obajtka. Przypomniał, że w związku z jego nieobecnością na posiedzeniu komisji wezwano go ponownie na przesłuchanie w środę. Wezwanie komisji jest faktem publicznym. Jest w procedurze przesyłki pocztowej, jest w procedurze dostarczenia przez policję. Wszystkie narzędzia, którymi dysponuje komisja, zostały w tej sprawie uruchomione. W środę minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar powiedział, że toczą się 3 śledztwa związane z Danielem Obajtkiem. Dotyczą połączenia Lotosu z Orlenem, zawyżania cen benzyny i zaliczki na zakup ropy. 20 osób, w tym 10 dzieci, zostało poszkodowanych po uderzeniu pioruna na północy Czech. Piorun uderzył w drzewo, pod którym stała grupa ludzi chowających się przed deszczem. Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej apeluje, żeby w czasie burz unikać otwartych przestrzeni oraz drzew. Ważne jest, abyśmy sprawdzali prognozy pogody dla własnego regionu, również zajrzeli na przykład na radary, które są dostępne bezpłatnie w internecie, chociażby na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I tak planujemy podróż, żeby mieć gdzie się schronić, na przykład w budynku. To jest najlepsze schronienie, nie chowajmy się, nie szukajmy schronienia pod drzewami. To jest bardzo niebezpieczne miejsce. Warto też zabezpieczyć wszystkie przedmioty na podwórzu, na tarasie, na balkonie. Po uderzeniu pioruna w czeskim Libercu kilkanaście osób straciło przytomność, a niektórzy z poszkodowanych wymagali reanimacji. Ostatecznie 17 pacjentów przewieziono karetkami do szpitala, a jedno dziecko przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Pradze. Wieczorem do libereckiego szpitala trafiło jeszcze dwoje dzieci, które przywieźli prewencyjnie ich bliscy. Jedną z osób podejrzanych o dokonanie w Polsce aktów dywersji może być białoruski zawodnik mieszanych sztuk walki, podała białoruska organizacja opozycyjna byłych funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa Belpol. Białoruskie i rosyjskie media niezależne wskazują na mieszkańca Mińska. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. 27 maja funkcjonariusze polskiej ABW zatrzymali w Warszawie, Pruszkowie i na Pomorzu Polaka i dwóch Białorusinów. Są oni podejrzani o dokonywanie podpaleń obiektów publicznych w różnych regionach Polski. Białoruska organizacja opozycyjna Bielpol podała, że z jej ustaleń wynika, iż może chodzić m.in. o byłego zawodnika mieszanych sztuk walki, urodzonego w 1987 roku, Ściepana K. Bielpol nie wyklucza, że mężczyzna mógł zostać zwerbowany przez białoruskie lub rosyjskie służby. W jego życiorysie jest wyrok ograniczenia wolności na 3 lata za kradzież telefonów komórkowych oraz kilkadziesiąt wykroczeń drogowych. Jednocześnie białoruscy i rosyjscy opozycjoniści przypominają, że Mińsk i Moskwa aktywizują działalność dywersyjną wymierzoną w Polskę i inne kraje Unii Europejskiej. Ma to związek z próbą zakłócenia przebiegu kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 22-letni gliwiczanin Michał Bradel wyruszył w pieszą wyprawę dookoła Bałtyku. Jego plan to pokonanie co najmniej 4000 kilometrów w 110 dni. Celem jest m.in. promowanie zbiórki charytatywnej na ortezy dla Michała Stępniaka, który chce aktywnie uprawiać sport. Na trasie Michał Bradel będzie mijał m.in. Wrocław, Berlin, Kopenhagę, Helsinki i Rygę. Wyprawę zaczął przed gliwicką radiostacją. Pierwszy kilometr pokonał wspólnie z grupą najbliższych. Przed chwilą jeszcze była ściana wody i trzeba było się chować. Wtedy warunki były nieodpowiednie. Teraz pogoda jest fajna, jest mleko na niebie, więc słońce palić nie będzie. Jest lekki wiaterek, nie kropi. Super warunki do chodzenia.

Po północy powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, aby przedstawić Państwu, a być może przypomnieć tylko zespół Tyler Bryant and the Shakedown. To amerykański skład działający od 15 lat, nagrywający płyty, koncertujący na całym świecie. Między innymi Tyler Bryant and the Shakedown wystąpili jako support Guns N' Roses w 2018 roku w Chorzowie. Grupa ma na koncie różnorodne wydawnictwa, takie bardziej akustyczne i takie bardziej elektryczne. Tytuł najnowszej płyty Electrified wyraźnie wskazuje, że tym razem będzie grane żwawo, z prądem i stylowo. Bless my soul, I'm flesh and bone, I'm tired of being pushed and pulled. Temptation, salvation, don't know which road I'm taking. I got a devil on my shoulder, angel on the other, caught in the middle of a holy war. I pick my poison, I make an offering, the time is coming to settle the score. Shoulder angel. Taylor Bryant and the Shakedown z albumu Electrified. 11 stylowych i elektrycznych bluesrockowych nagrań. Po tej nowej płycie mam dla Państwa teraz dwa klasyczne wydawnictwa. Ich obecność wynika z kalendarza muzycznego. Oto 3 czerwca 1977 roku ukazał się w Wielkiej Brytanii klasyczny album formacji Bob Marley and the Wailers, Exodus. Congratulations. Bob Marley and the Wailers, Exodus, dziewiąty album studyjny, nagrany częściowo w Londynie, gdzie sławny już wtedy artysta przeniósł się z Jamajki po nieudanym zamachu na jego życie. Tak więc ten Exodus w tytule jest nieprzypadkowy i bardzo, bardzo znaczący. Jak to u Marleya bywało, teksty poruszały ważne kwestie polityczne i społeczne, ale to było na pierwszej stronie oryginalnego longplaya, 77 roku. No na stronie B long playa znalazły się po prostu miłosne piosenki w rytmie reggae. We're jamming, hope you like jamming too. hope you like a jamming tune. I wanna jam it. Turn your lights down low. And pull your window curtain. Oh, let your moon come shining in into our life again. Saying, it's been a long, long, long time. I get this message for you, girl. But it seemed I was never on time. Still, I wanna get through to you, girl. Marley jest powszechnie uważany i słusznie, jak sądzę, za artystę z takim mocnym przesłaniem politycznym, społecznym, religijnym nawet, no ale pisał także miłosne piosenki i takie można znaleźć na tym historycznym albumie. W 1999 roku opiniotwórczy amerykański magazyn Time uznał Exodus za najważniejszy album muzyczny XX wieku. No ale tak wysoka ocena zdarzyła się jamajskim artystą tylko raz. Jeszcze jedna historyczna płyta zabrzmi tej nocy. Thank you. Ooh. Niektóre źródła podają datę 3 czerwca, inne, że to był jednak 5 czerwca 1970 roku, gdy w Wielkiej Brytanii ukazał się album zespołu Deep Purple In Rock. Płyta przełomowa pod wieloma względami, od tytułu poczynając, to on spowodował, że termin rock wyparł praktycznie wcześniejszy termin rock and roll. Ważna okładka, no i bardzo ważna muzyka na tej płycie. Stronę A oryginalnego long playa kończył fantastyczny Child in Time, no a stronę B oryginalnej płyty otwierał utwór Flight of the Red. Yeah. 1970 roku zespół Deep Purple stworzył dzieło, które przesunęło granice muzyki rozrywkowej. Z rock'n'rolla stała ona się rockiem. No i tak to trwa po czasy nam współczesne. Program trzeci, audycja muzyczna Dym na wodzie. Wracam do boksu z płytami grupy Black Sabbath. Anno Domini 1989-1995, a konkretnie do albumu Forbidden. Forbidden to 18. album studyjny w dorobku Black Sabbath, wydany w 1995 roku. Ostatni album, na którym śpiewał Tony Martin. Gitarzysta Tony Iommi nie był zadowolony z brzmienia gitary na tym pierwszym wydaniu i osobiście teraz zaangażował się w wykonanie nowego miksu tej płyty i ten nowy miks stanowi generalnie o jej wartości. Wynik tej działalności będą mogli Państwo ocenić, słuchając jeszcze dwóch nagrań z albumu Forbidden. They say you came from heaven, but I know that's not the truth. 'Cause I don't think an angel could look anything like you.